ಪರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೂಡ. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿಸಿದೆ. ನೀವು RBI ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸಿರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 6:51. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆರಂಭ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೃಷಿ ರಂಗ. ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? ಈ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನ, ಆನಂತರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಭಜನೆ ಪದವನ್ನು ಆಲಿಸುವಿರಿ. ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಆಲಿಸುವರೆ. ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾಯಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 80%+ ಜನರು ಬಾಯಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲು, ಒಸಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಕ್ರದಂತ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ, ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಉದಯ ಭಾನ್ ಪಾಲ್, ಜೈಹಿಂದ್ ಪಾಲ್, ವಿಮಲೇಶ್ ಪಾಲ್, ದೀಕ್ಷಾ ಪಾಲ್, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಾಲ್, ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಬಘೇಲ್ ಔರ್ ಪಾಲ್ ಪರಿವಾರ. ಔರ್ ಇನ್ಹೀ ಕೋ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಯೇ ಫರ್ಮಾಯಿಶ್ ಆಯಿ ಹೈ. ಉಗಾಲಾ ಗಾಂವ್ ಉಗಾಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಲಾ ಹರಿಯಾಣಾ ಸೇ ಭೇಜನೆ ವಾಲೆ ಭಾಯಿ ಹೈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಕೀತ್ ಕೌರ್, ಆರ್ತಿ ರಾನಿ, ರಾಘವ್ ಹರ್ಮನ್ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರ. ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಗಾಂವ್ ರಾಮಸಾ ವಾಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾರನ್ಪುರ್ ಸೇ ಬ್ರಜಪಾಲ್, ಶ್ಯಾಮವೀರ್, ಪೂಜಾ ದೇವಿ, ಮೋನಿ ದೇವಿ, ಸೋನಂ ದೇವಿ, ಉನ್ನತಿ ದೇವಿ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರ. ಇನ್ನಿಗೂ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹೆ ಗಾಂವ್ ಮುರಾದ್ಗಢ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಲ್ ಹರಿಯಾಣಾ ಸೇ ಈ ಫರ್ಮಾಯಿಶ್ ಭೇಜನೆ ವಾಲೆ ಭಾಯಿ ಹೈ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಬೋಜ್, ಪಿಂಕಿ ವಂಶ್ ಔರ್ ಭಯ ಇನ್ಕಾ ಭೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಬೋಜ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರ. ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕಸ್ಬಾ ಬರಾಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಲಾ ಹರಿಯಾಣಾ ಸೇ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ರಾಹುಲ್, ರಂಜಿತ್ ಕೌರ್, ಆಕರ್ತಿ ರಾಹುಲ್, ಜ್ಯೋತಿ ರಾಹುಲ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಹುಲ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ನೂರ್, ನಮನ್, ಗುರ್ಪ್ರೀತ್, ಸಿಮ್ರತ್ ಔರ್ ಗುರ್ಸಬ್ದ ಸಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್. ಯೇ ಫರ್ಮಾಯಿಶ್ ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಆಯಿ ಹೈ ಗಾಂವ್ ನಲೋಯಿ ತೆಹಸೀಲ್ ಶಿವಾನಿ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಸಾರ್ ಹರಿಯಾಣಾ ಸೇ ಭೇಜನೆ ವಾಲೆ ಭಾಯಿ ಹೈ ಸಜ್ಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಂಗಡಾ, ರಾಜಬಾಲಾ ನವೀನ್, ಮಂದಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಸಪ್ನಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಾಂಗಡಾ ಔರ್ ಇನ್ಕಾ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರ. ಅಗಲಾ ಜೊ ಖತ ಹಮೇ ಮಿಲಾ ಹೈ ವೋ ಮಿಲಾ ಹೈ ದುರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಸಿ ಹರಿಯಾಣಾ ಸೇ ರಾಸು ಮಿಗ್ಲಾನಿ, ಬಬಿತಾ ಮಿಗ್ಲಾನಿ, ಸುಭಾಷ್ ಔರ್ ಯೋಗಿ ಬಬ್ಬು ಡಬ್ಬು ಕಾ. ಔರ್ ಇನ್ನಿ ಕೋ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಫರ್ಮಾಯಿಶ್ ಆಯಿ ಹೈ ಗಾಂವ್ ಹಾಂಡಿಖೇಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿರ್ಸಾ ಸೇ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ, ಸಾರ್ಥಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾ. ಅಗಲಾ ಖತ ಹಮೇ ಮಿಲಾ ಹೈ ಢಾಣಾ ನಾರ್ಸನ್ ಭಿವಾನಿ ಸೇ ಜಗದೀಶ್ ಚಿಂಡಾಲಿಯಾ, ರಾಜವೀರ್ ಚಿಂಡಾಲಿಯಾ, ಸತೀಶ್ ಚಿಂಡಾಲಿಯಾ ಔರ್ ಕೇಲಾ ದೇವಿ. ಗಾಂವ್ ಕಲಾನಾ ಭಾದ್ರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಹನುಮಾನ್ಗಢ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೇ ಯೇ ಫರ್ಮಾಯಿಶ್ ಭೇಜನೆ ವಾಲೆ ಭಾಯಿ ಹೈ ವಿಕ್ರಮ್, ಸಚಿನ್, ಸತೀಶ್, ಯೋಗೇಶ್ ಔರ್ ಯುಧವ್ ಭಾಯಿ ಔರ್ ಇನ್ಕಾ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರ. ಯೇ ಅಗಲಾ ಜೊ ಹಮೇ ಖತ ಮಿಲಾ ಹೈ ವೋ ಮಿಲಾ ಹೈ ದಾದ್ರಿ ಗೇಟ್ ಭಿವಾನಿ ಸೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಹರಾ, ಕೋಮಲ್ ಮೆಹರಾ, ಕಿರಣ್ ಮೆಹರಾ, ಕಪಿಲ್ ಮೆಹರಾ ಔರ್ ಕುನಾಲ್ ಮೆಹರಾ ಕಾ. ಬಿಲ್ಕುಲ್. ಔರ್ ಯೇ ಅಗಲಾ ಜೋ ಫರ್ಮಾಯಿಶ್ ಹಮೇ ಭೇಜಾ ಹೈ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ವೋ ಆಯಾ ಹೈ ನಲೇಶ್ವರ್ ನಗರ್ ನರ್ವೇಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇ ಭೇಜನೆ ವಾಲೆ ಭಾಯಿ ಹೈ ಪಿ ಎಸ್ ನಹಾವಕರ್ ಔರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ನಹಾವಕರ್, ವಿಶಾಲ್ ನಹಾವಕರ್ ಕಾ. ಇಸೀ ಕ್ರಮ ಮೇ ಜೊ ಅಗಲಾ ಖತ್ ಮಿಲಾ ಗಾಂವ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಸಾರ್ ಸೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡೋಡಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಡೋಡಿ, ಸೌರಭ್ ಡೋಡಿ ಕಾ. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಜಾರ್ ಸೇ ಹಮೇ ಯೇ ಫರ್ಮಾಯಿಶ್ ಭೇಜಿ ಹೈ ಸುನೀಲ್ ಪಾಠಕ್, ಕಮಲ್ ಪಾಠಕ್, ದೀಪಿಕಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವೇವಿ ಗಾವ್ಯ ಔರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಔರ್ ಸುಚ್ಚಾ ಸಿಂಗ್ ಪಾಠಕ್ ಕಾ. ತೋ ಆಯಿ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಿ ಪಸಂದ್ ಪರ್ ಸುನ್ತೆ ಹೈ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋ. ಕೆಹಣ ಲಗ್ಯಾ ರಾಣಿ ತೇ ಖೋಟಿ शासन बलवान बुराई करके केहड़ लग्या रानी ते खोटी दुशासन बलवान बुराई करके तमाम बने बोल नहीं सकते क्योंकि कैरो के गुलाम बने जुए बीच हार हुई मारे सिद्ध काम बने पांच पत्ती बैठे तेरे नाड़ तक खिलाते नहीं अस्त्र शस्त्र कैरो से खेलते खिलाते नहीं दुशासन के सम्मुखों के नैन तक मिलाते नहीं दिया सतगुरु ने वरदान बड़ाई करके कहने लग्या प्राणी ते खोटी दुशासन बलवान बुराई करके छाती नहीं रो रही अनाथ बनके कोई भी हिमाती नहीं दास की लुगाई कदे पटरानी कहलाती नहीं जुए बीच हार हुई दासी कर जनाई हमने नाच के दिखाओ इसलिए बुलवाई हमने केस पकड़ के खेच लाया पिटी और तनाई हमने जबान बकस दी लुगाई करके कहने लग्या प्राणी तेरे खुटी दुशासन बलवान बुराई करके पहले बहन ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी राहुल कुमार से और राहुल कुमार की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। अभी आप ग्रामीण भाई बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम संसार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नई पीढ़ी पर भरोसा है और वो सभी समस्याओं का समाधान खोज लेगी। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। जब करोड़ों युवाओं की भुजाएं विकास रथ के पहिए को आगे बढ़ा रही है तो हम जरूर लक्ष्य पर पहुंच कर रहेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने चंद्रयान की सफलता देखी है, अब देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश को 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करना है। शुक्रवार को शुरू हुए 3 दिवसीय विकसित भारत युवा नेता संवाद ने युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया है। आज महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस दिन को देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस युवाओं की आवाज, उनके कार्य और पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने डॉकिंग से पहले स्पेडएक्स कार्यक्रम के तहत अपने 2 उपग्रहों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसरो ने चेसर और टारगेट उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर ले जाने से पहले उन्हें 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। इसरो ने उपग्रहों में लगे कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरों को साझा किया है। आस्था के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगी। इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में कला ग्राम बनाया है जो देश की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कला ग्राम का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार बस में 25 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में तलाशी अभियान पर थी। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक बांग्लादेशी घुसपैठियों के नकली आधार कार्ड बनाने में कथित रूप से शामिल हैं। उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली पुलिस ने विधायकों और उनके कर्मचारियों को इस संबंध में 2 नोटिस भेजे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर अपनी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध फर्जी मामले दर्ज कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में अपनी हार आ रही है। भारत ने आयरलैंड को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में 116 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 370 रन बनाकर ऑकलैंड को मैच जीतने के लिए 371 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में आयरलैंड की टीम मात्र 254 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा मैच 15 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच आज प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रांची में खेला जाएगा। ये मैच रात 8:40 से शुरू होगा। महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण में 4 टीमें भाग ले रही हैं। 15 दिन तक के लीग चरण के मुकाबले 24 जनवरी तक होंगे और फाइनल मैच 26 जनवरी को खेला जाएगा। रांची में 11 मैच खेले जाएंगे जबकि 2 मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को राम राम। सुनील भाई, देखिए मौसम का जो मिजाज है ना, वो बदलता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है और सर्दियों का तो मौसम है ही, तो ऐसे में हम अपने सभी किसान भाई बहनों से कहेंगे कि भाई इस सर्दी के मौसम में ख़ास तौर से अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखें। और साथ ही साथ सुनील भाई, देखिए मौसम में एक तरह से कोहरा सा जो कहते हैं ना कि भाई कोहरा छा गया है, एक सफ़ेद चादर होती है ना कोहरे की, वो एक तरह से बिछती जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि भाई प्रदूषण का भी इसमें एक तरह से मुख्य हाथ है। प्रदूषण भी इस कोहरे के साथ साथ, इस ठंड के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रदूषण की आपने बात की तो पहल बहन, बहुत ज़्यादा प्रदूषण इन दिनों हो गया, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ गया है। और भाई इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये भाई हमारी जीने के लिए एक तरह से बहुत मुश्किल कर देगा। बिल्कुल, और इसका मुख्य कारण जो है ना सुनील भाई, वो ये है कि जो प्रकृति का हम लोग दोहन कर रहे हैं, खास तौर से हम वृक्ष रोपित नहीं करते, वृक्ष नहीं लगाते, वृक्षों को काटना निरंतर जारी है। और कहते हैं ना जो इंसानी कॉलोनियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जोत की जमीन कम होती जा रही है, ऐसे में हम वृक्ष भी नहीं लगाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं वृक्षारोपण करें, जिससे कि हम अपने इस धरती को, अपने इस पर्यावरण को, इस वातावरण को बचा सके। बिल्कुल सही कहा पायल बहन आपने, देखिए वृक्षों का हमारे जीवन में अपना अलग ही महत्व है, ये जहाँ एक ओर हमें फल व छाया देते हैं, वहीं दूसरी ओर ये वातावरण को दूषित होने से भी बचाते हैं, और साथ ही देखिए भूमि के कटाव को भी रोकते हैं, तभी तो वृक्षों के बारे में कहा गया है, ना रहेंगे वृक्ष ना रहेगी जिंदगी, इसलिए वृक्षों को अपनाओ, पृथ्वी को बचाओ। वृक्षों का हमारे जीवन में महत्व को देखते हुए हमें भाई अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, विशेषकर युवा साथियों को हम कहेंगे जो कि इसमें अहम भूमिका लगा सकते हैं। देखिए पहल बहन, देखिए अगर वैसे हम कहें कि भाई चलो भाई आपके पास समय नहीं है या आपको ध्यान नहीं रहता, तो हम अपने भाई बहनों को ये भी कहेंगे कि भाई आप एक प्रतिज्ञा कर लीजिए कि भाई मैं नए वर्ष के उपलक्ष्य में, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में या अपनी सालगिरह के उपलक्ष्य में एक वृक्ष अवश्य लगाऊं। और हम अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाते हैं, वो याद रखते हैं, सालगिरह याद रखते हैं, कोई भी अच्छा कार्य शुभ कार्य में होता है उसको हम याद रखते हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम ये भी याद रख सकते हैं कि हम परिवार का हर सदस्य एक ना एक वृक्ष जरूर लगाएं। बिल्कुल, वृक्षों को हम देखिए भाई लगाना ही नहीं है, हमने बताया कि भाई साथ ही देखिए आपको उनकी देखभाल करनी है, पोषण करना है, और जब तक वो वृक्ष पूरा वृक्ष बन के तैयार ना हो जाए उसकी पूरी देख रेख करनी है। बिल्कुल। तो अंत में तो हम पायल बहन अपने युवा साथियों को, सभी बहन भाइयों को यही कहेंगे, वृक्ष हमारे जीवनदाता, इनसे है हम सबका नाता। तो आइए कार्यक्रम में बातें अपने किसान भाई बहनों से और भी करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो कार्यक्रम है वो कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम है, और क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनील भाई एक भजन सुनवाते हैं राजपाल सिंह मिठारिया की आवाज में सभी किसान भाई बहनों को। भाई रे जोरा मैं नाम पे डट गए, कट गए फंद चौरासी के, भाई रे जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चौरासी के, फांद चौरासी के रे कट गए फांद चौरासी के, भाई रे जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चौरासी के। जोगर जे सिंह के सरी बन के वो चल दिए शार मूरख बन के कर जे सिंह के सरी बन के चल दिए शार मूरख बन के मन के सन से मिटे सभी रे मन के सन से मिटे सभी लगे फल बारे मासी के भाई रे जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद चौरासी के मिला दिया युग पाटे का जोड़ में फकीरे इस मन कपटी की दौड़ मिला दिया युग पाटे का जोड़ फकीरे इस मन कपटी की दौड़ जंगह मिल गई थोड़ की ठोड़ जंगह मिल गई थोड़ की ठोड़ भरम मिटे मथुरा काशी के भाई रे जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद चौरासी के वो निश्चय हुआ सार एहसार या विरथी हो गई एक आधार वो निश्चय हुआ सार एहसार या विरथी हो गई एक आधार तन मन मार भजन में रल गे तन मन मार भजन में रल गे मिल गए घर अविनाशी के भाई रे जो गाम नाम पे डट गए कट गए फंद चौरासी के नहीं कोई सुनता किसे सुनाऊं मैं मन में सोच सोच रह जाऊं नहीं कोई सुनता किसे सुनाऊं मन में सोच सोच रह जाऊं अब मैं कौन से मुख से गाऊं अब मैं कौन से मुख से गाऊं गुण ओंकार उदासी के भाई रे जो राम नाम पे डट गए कट गए फंद चौरासी के भाई रे जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद चौरासी के फांद चौरासी के ते कट गए फांद चौरासी के भाई रे जो राम नाम पे डट गए कट गए फंद चौरासी के। भाई रे जो आकाशवाणी होसपेटे। ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಭಾರತ ರತ್ನವು ಜನ್ಮಿಸಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ಜನ್ಮಿಸಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ಜನ್ಮಿಸಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರು ಧಮನಿ ಧಮನಿಯಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರು ಧಮನಿ ಧಮನಿಯಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದ ಘೋಷವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗಿಸಲಿ ಸಕಲ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ತತ್ವ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ಜನ್ಮಿಸಲಿ ಕೋಮಲ ಹೃದಯದ ಭವ್ಯ ಶಾಸನ ಬರೆಯಿಸಲಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಕೋಮಲ ಹೃದಯದ ಭವ್ಯ ಶಾಸನ ಬರೆಯಿಸಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಎದೆ ಎದೆಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪುಣ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲು ಕೆತ್ತಿಸಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ಜನ್ಮಿಸಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ಜನ್ಮಿಸಲಿ ಲಾಲಲಲಾಲಲಲಾಲಲಾಲಲಾಲಲಾಲಲಾ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆಂದು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ಪಾರ್ಥ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು. ತೆಂಗು ಕಂಗು ಚಿಕೋ ಜೋಕಾಲಿ ರಂಗೋ ರಂಗು ಹಳ್ಳಿ ರಂಗೋಲಿ ತೆಂಗು ಕಂಗು ಚಿಕೋ ಜೋಕಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ದೌರ್ಜನ್ಯವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಆಶೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಅಸಮಾನತೆ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಕ್ಕು. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಸಮಾನ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸುಖಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗೋಣ. ಕೇಳಿದರೆ ಈವರೆಗೆ ಪಾರ್ಥ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೂರ್ಯ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆಂದು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಿಕರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೀತೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಋಷಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಗೀತೆಯ ಧ್ವನಿಗಳು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಮಾ ಅವರವು. ಇದ್ದರೆ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಏಳು ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ನೀನಾದು ಎಂದೇ ಏನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನಡುವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏ